перад вісельняй. Прыблуды з-пад нявы крывавай, калі ж апомніцесь, калі, за што стапталі маю славу, за што на вісельню ўзвялі? Я ў вёсцы жыў, там вы душылі, я быў там нем, я быў там слеп. Жыццё ўвялі, як у магіле, дзе ў вёсцы свет, дзе ў вёсцы хлеб? І я пайшоў, пайшоў за хлебам. Бяда, браск путаў, дзе ні кінь, не раз начлег пад голым небам я меў пустыні сам адзін. Так брыў, дзе ж звалі небараку, апошняй сілы дабываў, і вашых я страчаў служакаў, дзе толькі быў, дзе гараваў. Жыву ўсё горай, чым жыў далей, пракляў прыгон паганы свой, што хвіля крыкі даляталі, за волю клікалі на бой. То падымаўся люд скаваны, дзе быў кат, цар і капітал, няволі рваліся кайданы, за трупам клаўся трупаў вал. Раз мне ўсе ходы зачынілі, усе ходы к зноснаму жыццю, я напралом прайшоў бяссіллі за праўду пастаяць сваю. А вы, упыры, вы, кравапіўцы, мяне сарваўшы з родных ніў, судзіць пасмелі як убійцу, хоць я ваякам толькі быў. Каб мітры, скіпетры, тыяры, што ўжо крывёй зліваў і дзед, уздзержыць вы ўзялі на нары унука, што ішоў за прасвет. Ну што ж, пацешцесь, душагубы, я ўжо не выйду з вашых рук. Вы давялі мяне да згубы, вы ізбаўляеце ад мук. Але не стану біць паклонаў, за сваю гібель не змаўчу, знаць не хачу вашых законаў, знаць вашых суддзяў не хачу. Вы ў ланцугі ўсё закавалі, і суд, і праўду, і закон, расправу правам вы назвалі, а ласкай пахавальны звон. Вы задушылі дух народны, да слёз мільёны давялі, збылі з жыцця вам непрыгодных, зглушылі кліч волі зямлі. Вы братняй кроўю ап'янелі, усіх звяроў сталі падлей, вы разнікоў прайшлі на дзеле, у разніцы гоніце людзей. Завёўшы тысячу народу, палёх маньчжурскіх палажыць, вы на ваякаў за свабоду мячы патрапілі тачыць. Пусціўшы з торбамі на мукі сірот і матак і ўдавіц, вы загасілі свет навукі, давай вам катаргаў, цямніц. Айчыну ўбраўшы ў пажарышчы, сынам прыпомніўшы ясыр, спраўляйце з груганамі і грышчы на косцях братніх на ўвесь мір. Яшчэ прыбавіце сканання, прадсмертны вашых рук абраз. Недоўга ж ваша панаванне, загуба прыйдзе і на вас. Загубу крыўдаю, слязамі, у магільны выкапалі ніз, людской расплаты ўжо над вамі тапор адточаны завіс. Дзе ж кат? Эй, шэльма, вешай лоўка! Не меў я волі ні вугла, намыль з канца ў канец вяроўку, каб лепей шыю абняла. Паветры ногі затрасуцца, байца не стане аднаго. Ды і хоць званы не адгукнуцца, не пахавайце ўсяго. Не ўмруць ніколі грозны клікі, на сонца захад і на ўсход, тут спіць ваяк. Ваяк вялікі за волю, долю і народ.